rolą organizatorów halowego Pucharu Świata w windsurfingu. Basen, który tym razem wyrośnie na płycie stadionu, będzie gigantyczny, długi na 90 metrów i szeroki na 33 metry. Pomieści 3000 metrów sześciennych wody, mówi Piotr Glinkowski z Biura Prasowego Stadionu Narodowego. Skąd wiatr? Dach będzie zamknięty. To my będziemy mieli kontrolę absolutnie nad tym, co się będzie działo. Wzdłuż całego basenu układamy 34 gigantyczne wiatraki, każde 2 metry wysokości, 2 metry szerokości, każde 78 koni mechanicznych i łącznie te wiatraki będą wytwarzały wiatr wiejący w porywach do 70 km na godzinę. Halowy Puchar Świata w windsurfingu od 5 do 7 września na Stadionie Narodowym w Warszawie. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Kolejne informacje u nas o 6.30. Z południowego wschodu napływa gorąca i wilgotna masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Ranek pogodny, ale w ciągu dnia ma być pochmurno i deszczowo. Miejscami możliwe także burze i to z gradem. Bez deszczu na krańcach wschodnich. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany, naturalny. W czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie równo 1000 hektopaskali, a temperatura od 29 stopni. To początek. To w Trójmieście 30-31 stopni w większości regionów, a najcieplej w Lublinie 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szukasz mobilnego rozwiązania do pracy? Wyobraź sobie wielofunkcyjny, przenośny komputer z najbardziej zaawansowanym systemem operacyjnym na świecie oraz bezpłatnym pakietem biurowym. Teraz możesz go mieć w leasingu już od 101% dzięki Raiffeisen Leasing Polska. Przyjdź do salonu iSpot Apple Premium Reseller i dowiedz się więcej. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel, Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Freedom, wolna chata. Freedom, wolna chata. Pamiętają Państwo jeszcze wersję Grzegorza Halamy? No troszkę przerobił ten utwór. Witamy serdecznie, kłaniamy się Państwu 13 już minut po 6. No taki trochę dłuższy utwór nam się na początek dziś przytrafił. Zaczynamy audycję poranną. Pierwszy listek przyszedł taki zagrzewający bardziej do boju. Do wioseł, redaktorze. O, do wioseł, dobre. Ale możemy rozszerzyć. Państwo własną wersję mogą przedstawić. Do wioseł, do kierownic, do klawiatur, do gitar i do szpalt za chwilę. Kick it! Sobie zdrowo wzięli do serca słowa do gitar. Ciekaw jestem, jak kolega weźmie do serca do szpalt. Krystian Hanke, dzień dobry. Dzień dobry. Do spalt, do serca, do czego ja to sobie mam wziąć w końcu? Do łam. No dobrze, to ty łam, a ja będę czytał Państwu, co na pierwszych stronach dziś w gazetach. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Berlin stracił cierpliwość po zestrzeleniu malezyjskiego samolotu. To nawet Niemcy chcą ukarać Rosję. To przesądza o stanowisku Unii. No, i w podobnym tonie, choć troszkę na problem patrzy z drugiej strony Gazeta Wyborcza, Putin boi się sankcji, Władimir Putin i jego ludzie grają zuchów, publicznie drwiąc z już wprowadzonych i zapowiadanych sankcji Zachodu na Ukrainę, za Ukrainę. W rzeczywistości bardzo się ich boją, zwykłych Rosjan restrykcje też trwożą, czytamy na pierwszej stronie. W dzienniku, w Gazecie Prawnej, na tejże właśnie pierwszej stronie, szkoła bez stopy. stopni w klasach 1-3 nie tylko na koniec roku szkolnego, lecz także w jego trakcie będą wystawiane jedynie oceny opisowe. Pojawią się także u starszych uczniów. No i już wiem, że trzeba będzie ten artykuł dobrze Państwu przeczytać, bo to wygląda na poważną sprawę i rewolucję. Miasta emigrują, wieś zostaje, jeszcze taki tytuł w gazecie. To w Rzeczpospolitej dla odmiany zamożni wolą wieś. Też będzie o czym Państwu opowiadać. Polska The Times. Wielki strach przed lataniem. Po zestrzeleniu Boeinga nad Ukrainą lotnictwu pasażerskiemu znowu grozi kryzys. Czytamy na pierwszej stronie tego dziennika. Profesor Bogdan Hazan na okładce naszego dziennika. Profesor wróci do szpitala, choć ze znakiem zapytania. Dziś Bogdan Hazan złoży do sądu pracę odwołania od decyzji prezydent Warszawy, która pozbawiła go zatrudnienia. Profesor Wiesław Binienda za to na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie z dopiskiem doradcą prezydenta USA. Prestiżowe stanowisko dla eksperta zespołu Macierewicza. W Trybunie kompromitacja, no w sensie taki tytuł. Konieczność wypłacania około 1 000 000 złotych odszkodowań Al-Nashiriemu i Abu Zubajdzie to rzecz bez większego znaczenia wobec ciosu w wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Czyli, no, jak to wygląda po wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie, ja ciągle będę jednak opierał domniemanych więzień CIA w Polsce. Super Express o podwyżkach dla ludzi premiera i o chłopach dla emerytów. No to takie typowe zestawienie, jak to zwykle bywa w tabloidach. Ale no, fakt dziś troszkę poważniejszy, bo na okładce już anonsowany ekskluzywny wywiad z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówi, nie będę rządzić z Korwinem. No i ciekawe, co sobie pomyśli, jak zobaczy dzisiejszą okładkę Newsweeka, gdzie ten tygodnik zestawił obu panów i to w takiej sytuacji... Ślubnej dość. No, to już ty powiedziałeś. Wiatry wieją, takie ceny... monidło, to się chyba monidło nazywa. Troszkę na kształt monidła. Wiatry wieją, ceny szaleją. To już jest puls biznesu. Energetyczny dłoń jest zbulwersowany, że operator PSE, przepychając prąd przez granicę, robi z rynku huśtawkę. No proszę, jaki poetycki tytuł. Jak limer. Jak ten. No jak jakiś taki wiersz. Dwuwiers. O, dwuwiers. Ciekawe to. No i dziś to na pierwszych stronach tyle. Zajrzymy głębiej już za pół godziny. Zapraszam serdecznie kolegę Krystian Hanke. Trochę już zapowiedział, że poetycko jest i będzie poetycko, to za chwil kilka. Ale proszę się przekonać o tym osobiście. Na razie nic nie mogę powiedzieć. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiekłych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza opalnia mnie. Ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. to czuję, że żyję, każda łza uwalnia mnie. Song. Właściwie teraz powinien być raczej taki tup-tup song, ale nie uprzedzajmy faktom, bo lato sprzyja wycieczkom i poznawaniu nowych miejsc, ale w wolnej chwili warto także poćwiczyć umysł. I spróbujemy to teraz połączyć. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. I tak, krok po kroku, tup-tup, 24 minuty po 6. Zachęcamy do spaceru po Sopocie z naszym trójkowym audioprzewodnikiem. Można go kupić w formacie MP3, wgrać w odtwarzacz lub smartfon i wyruszyć w drogę, ale najpierw proponujemy Państwu zabawę. Autorzy przewodnika przygotowali sopockie limeryki, mniej lub bardziej inspirowane opowieściami, które usłyszeli. Dziwnie znajomi bohaterowie tych, których tekstów sami je zaprezentują, a Państwo, jeśli chcą, będą mogli zmienić zakończenie. I to ważna wiadomość. Pierwsza historia dotyczy pamiętnego koncertu pewnej artystki w Operze Leśnej. Opowieść to będzie niedługa. Gdy Marka z szatku raz zrugał w operze ochroniarz Whitney, on z klasą oboje przyćmił. Ot taka niedźwiedzia przysługa. A może chcą Państwo innego zakończenia? To proszę próbować. Opowieść to będzie niedługa, gdy Marka z szatku raz zrugał w operze ochroniarz Whitney. On z klasą oboje przyćmił. I tu jest pole do popisu dla Państwa. Proszę sprawić, by było inne zakończenie. Na propozycje czekamy pod numerem 22 i 7 trójek lub pod adresem elektronicznym ranek@polskieradio.pl. No i oczywiście można SMS-owo 71335. Płyta z audioprzewodnikiem, trójkowy kubek i takie specjalne uszy trójkowe czekają na Państwa. Ów krótki tekst limeryka jest również do odsłuchania na facebookowym profilu przewodnika Krok po kroku z Trójką Sopot. Zachęcamy serdecznie. A przypominam, że audiobook w formie MP3 jest dostępny na stronie sklep.polskieradio.pl. No więc początek jest, trzeba dorobić zakończenie. Opowieść to będzie niedługa, gdy Marka z szatku raz zrugał w operze ochroniarz Whitney. On z klasą oboje przyćmił. I Państwo zaczynają swoją wersję. 227 trójek, ranek@polskieradio.pl, 71335. Słuchacze, do dzieła. Look. powinienem był powiedzieć słuchacze do piór. Opowieść to będzie niedługa, gdy Marka raz z szatku zrugał w oporze ochroniarz Whitney. On z klasą oboje przyćmił i czekamy na państwa rozwiązanie dalsze. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 6:30 minęła. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Rosja wystrzeliwała pociski rakietowe na terytorium Ukrainy. Alarmuje Waszyngton, jako dowód przedstawia zdjęcia satelitarne. Według agencji Associated Press na zdjęciach widać miejsce odpaleń rakiet, kratery utworzone przez ich eksplodujące głowice, ale także to, że granice przekraczała ciężka artyleria przeznaczona dla prorosyjskich separatystów. Według źródeł oficjalnych rakiety były odpalane między 21 i 26 lipca, to znaczy już po katastrofie malezyjskiego Boeinga, w której zginęło 298 osób. Polityczny rozwód z PiS-em. Z partii odchodzi Jan Tomaszewski. Dziś poseł zamierza opuścić szeregi Prawa i Sprawiedliwości i zostać posłem niezależnym. Lubię grać w drużynach, ale nie znoszę grać w drużynach, które strzelają sobie samobójcze bramki. Do tego tematu wrócimy w serwisie Trójki o 7:00. Piorun uderza w plażę. Jedna osoba nie żyje, 12 zostało rannych. Do tragedii doszło w Kalifornii na plaży Venice Beach. 6 najbardziej poszkodowanych osób cały czas jest w szpitalu. Stan jednej jest krytyczny. Wygrała Rosja, tuż za nią jest Polska. To wynik mundialu w Warszawie. Mundialu dzieci z domów dziecka. W mistrzostwach wzięło udział 26 drużyn z całego świata. Wielu młodych piłkarzy ze sportem wiąże swoją przyszłość, a podczas turnieju mieli okazję pokazać swoje umiejętności przed działaczami z wielu klubów. Zostać piłkarzami, na pewno każdy z nas marzy o tym, no i utrzymywać się z tego, tak, żeby żyć po prostu. Czy taki turniej daje wam szansę? Czy być może zostaliście przez kogoś zauważeni? Mnie i kolegę tutaj obserwuje menadżer z Sporting Lizbona. Mistrzostwa te są największą na świecie imprezą sportową dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kolejne informacje u nas już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Ranek pogodny, ale w ciągu dnia zachmurzy się i popada. Miejscami możliwe także burze i to z gradem upalnie i sucho na krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 29 stopni w Trójmieście, 30-31 stopni w większości województw, a w Lublinie najcieplej 32. Trójka. Program trzeci. 71335. Popis swych umiejętności wokalnych dając I Will Always Love You. Śpiewając. Tak, tuś dokończył. Bardzo ładnie. Choć nie wiem, czy to zgodne z zasadami limerykowymi, ale pasuje. Well, sing. Sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Wish our weekdays away, spend our weekends in bed. We drink ourselves stupid and work ourselves dead. And all just because that's what mum and dad said we should do. We should run through the forests, we should swim in the streams, we should laugh, we should cry, we should love, we should dream, we should stare at the stars and not just at screens. You should hear what I'm saying and know what it means to sing. Sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Well, we wish we were happier, thinner and fitter. We wish we weren't losers and liars and quitters. We want something more, not just nasty and bitter. We want something real, not just hashtags and Twitter. It's the meaning of life, and it's streamed live on YouTube. But a bit Gangnam Style, still get more views. And we're scared of drowning and flying and shooters. But we're all slowly dying in front of these awful computers. So sing. Sing at the top of your voice now. Oh, love without fear in your heart. Can you feel like you still have a choice? If we all light up, we can scare away the dark. Top of your voice, love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Passenger. Za 23 minuty siódma. Dziś przez cały dzień będziemy Państwu przypominali historię. Ludzie Wielkiej Wojny. Dokładnie 100 lat temu Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. Wywołało to reakcję łańcuchową najpierw w całej Europie, a potem także poza starym kontynentem. Wybuchła pierwsza wojna światowa, wtedy nazywana Wielką Wojną, ale pretekst do podpalenia od dawna gotowego lądu pojawił się równo miesiąc przed 28 lipca 1914 roku. Austro-Węgry zaplanowały w podbitej Bośni manewry wojskowe, wybrano datę 28 czerwca, co rozwścieczyło południowych Słowian, upamiętniających w tym dniu rocznicę 14-wiecznej bitwy z Turkami na Kosowym Polu. 20-letni Serb z organizacji Młoda Bośnia, Gavrilo Princip, z Browninga strzelił w centrum Sarajewa do arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, który przyjechał poprowadzić cesarskie manewry. W marcu Gavrilo Princip przeczytał w gazecie, że przyjeżdża do Bośni arcyksiąże Ferdynand ze swoją małżonką. Porozmawiał ze swoim przyjacielem. W maju zdobili bomby, kupili sami dwa pistolety i widać, że pomogli im serbscy wojskowi i przenieśli się do Bośni. W czerwcu już przeniósł się do Sarajewa i czekali. W dniu zamachu były trzy próby zabicia arcyksięcia Ferdynanda. Pierwszą próbę podjął Bośniak, czyli muzułmanin, Muhammad Mahmud Besić, który rzucił bombą. Ale bomba wybuchła przedtem i w ogóle nic się nie stało. Nawet podobno arcyksiąże Ferdynand miał wtedy powiedzieć, jeżeli takie są zamachy w Bośni, to nic nam nie grozi. Princip zupełnie przypadkiem znalazł się przy arcyksięciu, dlatego że samochód pogubił się w tych uliczkach Bastrzeszyi. Bastrzeszyje, wyjaśnijmy, to staroturecki centrum w Sarajewie. Drugą próbę zabicia arcyksięcia podjął Nedeljko Czabrinowicz, który strzelił, ale który też chybił. Więc właśnie jak już ten samochód zgubił się właściwie w uliczkach sarajewskich, to wychodząc na bulwar główny, trafili wprost pod Principa, który właściwie w tym momencie był w trakcie ucieczki od miejsca, bo myślał, że już dokonano zamachu i po prostu uciekał. Kiedy jego automobil począł wracać, jer je wozač pogriešio put, Ferdinand se našao na meti novog atentatora Gavrila Principa. Sam zresztą mówi, że nie zastanawiał się dwa razy, strzelił trochę na oślep, ale akurat trafił zarówno w arcyksięcia, jak i jego małżonkę. Mówił też, że nie chciał zabić żony, strzelał do gubernatora Bośni. Z jakiego powodu Gavrila Princip i jego towarzysze wybrali akurat arcyksięcia Ferdynanda? To było uzasadnione tym, że on będzie kolejnym oprawcą. Prawdopodobnie serbscy oficerowie pomogli, ale nie udało się udowodnić, że Serbia naprawdę maczała palce przy zorganizowaniu tego zamachu. To nie jest dziwne, że gdzieś na uboczu Europy dzieje się coś, co uruchamia tak gigantyczną lawinę? Nie, to nie jest dziwne, dlatego że Serbia była wtedy powiązana traktatem sojuszniczym z Francją, traktatem obronnym, a Francja z kolei była powiązana traktatami obronnymi z Wielką Brytanią i z Rosją, podczas gdy Austro-Węgry były powiązane paktem trójstronnym z Niemcami i z Włochami. Więc właściwie to, że Austro-Węgry zadeklarowały wojnę Serbii i zaatakowały, niejako pociągało całą ten efekt domina. Doszłoby do tej wojny i tak, bo bardzo blisko było do wojny podczas wojny bałkańskiej w 12 roku. Bardzo blisko do wybuchu konfliktu było podczas interwencji Włoch w Tunezji i wojny włosko-tureckiej. Więc były takie momenty, kiedy zachwiana równowaga na Bałkanach miała wpływ albo mogłaby wpłynąć na to, co się dzieje w Europie. Jak wyglądała później, czy jak wygląda do dzisiaj pamięć Gavrilo Principa, jak on jest wspominany? Dobrze ilustruje pamięć o Gavrilo Principie tablica, która jest cały czas w miejscu, gdzie on dokonał zamachu. Tablica pierwsza podkreślała to, że to był bohater narodowy. Ta tablica stała tam do 1941 roku. Po wojnie zaczęto na Gavrilo Principa patrzeć okiem właściwie nie narodowego bohatera serbskiego, ani nie Serba, tylko Jugosłowianina. Zresztą jak on sam twierdził, że był jugosłowiańskim nacjonalistą, rewolucjonistą i nacjonalistą, ale mówił jugosłowiańskim, nie serbskim. Więc zaczęto patrzeć na Principa jak na takiego bohatera ludowego, który właśnie wyraża ten bunt klas niższych przeciwko obcemu najeźdźcy. Po rozpadzie Jugosławii w 1991 roku ta pamięć jest zupełnie inna. Inna jest w Serbii, gdzie cały czas patrzy na niego jako na bohatera, ale na bohatera właściwie serbskiego. W Chorwacji, gdzie deklaruje się, że on był narzędziem dla realizacji wielkoserbskich celów narodowych. W Macedonii mówi się o nim per terrorista, który spowodował całą lawinę i pierwszą wojnę światową. W Kosowie na przykład mówi się o tym jako serbski nacjonalista, który był wręcz przestępcą. W samym Sarajewie o Principie mówi się o tym, że po prostu był. Jak szukałem tego miejsca w Sarajewie i pytałem, gdzie jest to miejsce, ja oczywiście wiedziałem mniej więcej, jak to jest, to wiedzieli, a tam dokonano zamachu. Wie pan, kto był w Principie? Mówię, no wiem, bo czytałem książkę na jego temat. Mówi taki młody chłopak, który tak naprawdę niesie ciężar tragiczny całej tej naszej ziemi. Dla mnie osobiście to jest ocena chyba Principa. Po prostu był młodym człowiekiem, do którego zapukała wielka historia i który stał się narzędziem tak naprawdę w tej wielkiej historii. Gavrilo Princip, pojmany natychmiast na miejscu zbrodni, trafił przed sąd, nie został skazany na śmierć, bo w austro-węgierskim imperium nie orzekano takiej kary wobec osób nieletnich. Serb usłyszał wyrok 20 lat więzienia. Zmarł w więziennym szpitalu w 1918 roku. O zamachowcu z Sarajewa opowiadał bałkanolog dr Rigels Halili. Na kolejną rozmowę Damiana Kwieka o ludziach Wielkiej Wojny zapraszamy w audycji Do Południa. Up with love across the seven seas to you, oh, will it be enough? And I will be a rainbow, oh, now your storm is gone, and I will bring the song for you, and I will carry on. Stars, in the scarp of, I will bring their beauty home because of my love, and I will be a rainbow. Now your storm is gone, and I will bring my song to you, and I'll carry on. Za 13,5 minuty, siódma. Dzień dobry panu. Ja mam pytanie, z tą zabawą jak to wygląda teraz sytuacja, bo ja mam cały ten początek powiedzieć wtedy swoje, czy w ogóle to nie będzie na antenie emitowane? Wystarczy nam jedna linijka, ostatni wers. Tego potrzebujemy, żeby państwo dokończyli taką oto historię. Opowieść to będzie niedługa, gdy Marka z Szatku raz zrugał w operze ochroniarz Whitney. On z klasą oboje przyćmił. I tu jest jeszcze jeden wers do zagospodarowania specjalnie dla państwa. No i czekamy na państwa zakończenie tej historii limerykowej. 227@ranekmałpapolskieradio.pl, a także 71335. Przed dziewiątą komuś rozdamy cały zestaw upominków. A to jeszcze wszystko za sprawą trójkowego audioprzewodnika po Sopocie. Krok po kroku z trójką. Sopot. A, bo tu jeszcze jedno rozwiązanie, bo zamiast siły fizycznej użył on strofy lirycznej. Na polanie usiadł biały ptaszek i jednusko go kocham w diasie. Koń policzę się złotą krzywą, bo nikto pisze, że będzie żywą. Koń sumiła, będziesz ze mną wino piła, będziesz wino piła. Zapączek ma błękitnym niebie. Robimy coś i dziś nie to pewien. To piersi za 10 minut siódma. Opowieść to będzie niedługa, gdy Marka z Szatku raz zrugał w operze ochroniarz Whitney. On z klasą oboje przyćmił. Chciałbym dokończyć limeryk. Bardzo proszę. A potem ważniaka strugał. Bardzo dziękuję. I o to chodzi. Za 9,5 minuty siódma. To pierwsi, a to drudzy. Pierwsi w pracy, proszę bardzo, Krystian Hanke. Zaczynamy taki szczególny tydzień, bo także w gazetach już od poniedziałku, a w tygodnikach także na okładkach przypomnienie, że no, rozpoczynają się obchody 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. Sporo na ten temat w prasie i tak będzie z każdym dniem pewnie coraz więcej. Coraz mniej za to polityki, bo posłowie pojechali na wakacje, ale i polityki nie zabraknie w tym przeglądzie prasy. A zaczynamy od rzeczy najbardziej chyba zaskakującej z tych artykułów, które dziś wpadły mi w oko. W Gazecie Wyborczej czytamy, że krakowski oddział IPN bada, gdzie w Małopolsce w czasach PRL nielegalnie wędzono wędliny, a poprosili o to sami producenci, którzy na podstawie esbeckich akt chcą zalegalizować swoje wędzonki. O co chodzi? No bo tak, oprócz kiełbasy lisieckiej w tym rejonie już za czasów PRL wędzono także szynki czy polędwicy, mówi członek Małopolskiej Rady do Spraw Produktów Tradycyjnych. Za komuny taka produkcja w gospodarstwach wiejskich była nielegalna, nikt wędliniarzy nie dokumentował swoich wyrobów w obawie przed organami ścigania. Milicja i esbecja urządzały naloty na wiejskie świniobicia, a kary za nielegalny handel mięsem były wtedy bardzo surowe. Z relacji wędliniarzy produkujących w czasach PRL kiełbasy po piwnicach czy stodołach wynika, że milicja i esbecy dokumentowali naloty na wiejskich masaży, sporządzając notatki służbowe, a nieraz także robiąc zdjęcia. Te akta, przynajmniej ich fragmenty, musiały się gdzieś zachować i to może być jedyny dowód na długoletnią tradycję wędzenia wielu rodzajów wędlin w małopolskich wsiach. Ciekawe? Ciekawe. To w Gazecie Wyborczej. Powiedziałem, że polityki też nie zabraknie. No to tak po kolei. Rozmowy dwóch największych lewicowych partii zakończyły się niepowodzeniem i choć to formacja Janusza Palikota nazywa się Twój Ruch, nie wiadomo po czyjej stronie jest piłka. W tej chwili na współpracę SLD i TR szanse są dość marne, pisze Polska The Times, ale taka koalicja już została uwzględniona w najnowszym sondażu w Rzeczpospolitej, który przynosi zwiększenie przewagi Prawa i Sprawiedliwości nad Platformą Obywatelską. Gdyby uwzględnić właśnie taką koalicję SLD i Twój Ruch, to ta przewaga wynosiłaby nawet 16%, PiS 40%, PO 24%, koalicja lewicowa 13%, nowa prawica Janusza Korwin-Mikkego 6%, reszta byłaby poza parlamentem. To jest wielka premia za zjednoczenie, tytułuje sprawę Rzeczpospolita, zjednoczenie prawicy oczywiście, stąd taka przewaga. Rozdrobnienie partii lewicowych przynosi wynik odpowiednio 36 do 25 i potem SLD 9, nowa prawica 6, a pozostałe partie poza parlamentem, także Twój Ruch. W PSL-u troszkę miało dojść do różnych rozmów. W efekcie skończyło się na tylko takim strachu lidera, jak rozumiem. Słaby Piechociński to ból głowy Tuska, pisze jednak dzisiaj Eliza Olczyk w swoim komentarzu. Pozostał na czele PSL i tak pewnie będzie do końca tej kadencji parlamentu, co nie oznacza, że partyjni oponenci przestaną go krytykować, a to nie jest dobre dla premiera i dla całej koalicji. W Rzeczpospolitej ten sondaż i ta analiza. Także w Rzeczpospolitej na stronie pierwszej i na stronie pierwszej w dzienniku Gazecie Prawnej bardzo ciekawe rzeczy, o których już Państwu wspominałem, dotyczące tendencji migracyjnych miasta, wieś, jak to wygląda. Więc tak, miasta emigrują, wieś zostaje, pisze dziennik. Przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej za chlebem wyjeżdżali głównie mieszkańcy wsi. Po otwarciu granic trend się odwrócił. Wieś się wzbogaciła, w efekcie wyjechało z niej za granicę prawie dwa razy mniej osób, ponad 500 000 z 1 600 000, niż z miast. Najchętniej emigrują, uwaga, mieszkańcy Tarnowa, Zabrza i Białegostoku. Na dole tej listy z kolei Łódź, Ruda Śląska i Chorzów. Stamtąd nie wyjeżdżają. Może już. Jeśli chodzi o to, z jakich województw, to też dziennik to wszystko ładnie wyrysowuje. Najwięcej z opolskiego, prawie 8%. Na drugim miejscu jest podlaskie, na trzecim podkarpackie. Ciekawa to rzecz, Rzeczpospolita jeszcze w artykule na ten sam temat dodaje, z miast uciekają dwie grupy osób. To przekonuje profesor Krystyna Iglicka, demograf. To młodzi profesjonaliści, zamieszkują obrzeża aglomeracji, oraz 50-latki o wysokiej pozycji i oni wyprowadzają się dalej. W obydwu tych dziennikach szczegóły tego GUS-owskiego badania. No i powiem jeszcze, że tabloidy też chyba tak wyczuły lato, wakacyjny czas, bo w jednym z nich taki poradnik, tak pokonasz szkodniki na działce, a w drugim atlas insektów, część pierwsza. Ale atlas, że można poznać, czy że gdzie są? Możesz się z nimi poznać. Ja już kilka znam, to już więcej nie chcę. Rozumiem. Jeśli można, oczywiście. Krystian Hanke, dziękujemy, zapraszamy 20 minut po 7. No i teraz jeszcze... Tak to powinno wyglądać. O! Opowieść to będzie niedługa, gdy Marka z Szatku raz zrugał w operze Ochroniarz Whitney. On z klasą oboje przyćmił. O czym wcześniej Marek wyśnił. No i tak będziemy to sobie składali. Dziękujemy. 2, 2 i 7 trójek. A słuchacz musi, inaczej się udusi. To jeszcze raz ja, ten co robię, tendencyjne pytanie, na czym polega ta zabawa dzisiejsza. Może mój limeryk ewentualnie nie będzie brany pod uwagę, jeżeli chodzi o konkurs, ale muszę go powiedzieć. Przykro mi, uwaga. A Marek jak się obruszył, trójkowe założył uszy, trójkowy wziął kubek do ręki i zaśpiewał tekst piosenki. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Dziękuję bardzo, miłego dnia, pozdrawiam. No my także życzymy miłego dnia. Słuchacz zadowolony, za 4 minuty 7. program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Bus. Jan Tomaszewski odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości, bo jak tłumaczy, łódzka drużyna PiSu strzela sobie samobójcze bramki. Kolejne ofiary letnich kąpieli na Mazowszu. Tylko wczoraj utonęło dwóch mężczyzn. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy 12 osób. Premier Cameron to hipokryta. Tak mówi o nim lider lejburzystów i chce, aby szef rządu wytłumaczył się z rosyjskich darowizn dla konserwatystów. Jan Tomaszewski opuszcza boisko PiSu. Łódzki poseł partii i były bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski dziś ma odejść z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. I będzie posłem niezrzeszonym. W parlamencie zasiada w Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Jan Tomaszewski ma dość decyzji podejmowanych przez łódzkich polityków Prawa i Sprawiedliwości. Lubię grać w drużynach, bo wiadomo, że drużyny wygrywają, przegrywają, ale nie znoszę grać w drużynach, które strzelają sobie samobójcze bramki. Te samobójcze bramki to m.in. głosowanie radnych PiSu za budżetem prezydent Hanny Zdanowskiej z PO oraz klęska projektu budowy pomnika Lecha Kaczyńskiego w Łodzi. No i najgorszą sprawą to było to, że łódzki PiS wystawił do wyborów na prezydenta miasta Łodzi kobietę, którą kilka miesięcy wcześniej wyrzucono z Platformy Obywatelskiej. Zdaniem szefa Prawa i Sprawiedliwości w województwie łódzkim Marcina Mastalerka ta decyzja to taktyczne uprzedzenie ruchu ze strony partii. W piątek złożyłem wniosek o wykluczenie go z klubu za skandaliczną prorosyjską wypowiedź o ataku terrorystycznym na samolot. Tam pan Tomaszewski mówił, że nie wiadomo, kto za to odpowiada. Czy Ukraińcy, czy Rosjanie? Marcin Mastalerek dodaje, że niechęć posła Tomaszewskiego do kandydatki PiS na prezydenta Łodzi wynika z tego, że Tomaszewski sam chciał zostać kandydatem PiSu na to stanowisko, a na to nie było zgody. Relację przygotowała Kamila Perka. Czarna seria utonięć na Mazowszu. Wczoraj życie straciły dwie osoby. W Sokołowie pod Warszawą w zalanej wodą żwirowni utonął 30-latek, a w Siedlcach 56-latek. O szczegółach Tomasz Marciniuk. Mężczyzna zaginął po 17. Jego poszukiwania trwały ponad dwie godziny. Brali w nich udział ratownicy, płetwonurkowie oraz ochotnicy kąpiący się w chwili zdarzenia w zalewie. Gdy udało się go odnaleźć, natychmiast przystąpiono do reanimacji. Niestety nie przyniosła ona rezultatu. Odpowiedź na pytanie, co doprowadziło do tragedii, da sekcja zwłok. Nieoficjalnie wiadomo, że 56-latek był trzeźwy, potrafił także pływać. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Od początku czerwca na Mazowszu utonęło 12 osób. Brytyjscy konserwatyści pod ostrzałem. Lewicowa opozycja krytykuje premiera Davida Camerona za przyjmowanie darowizn z Rosji. Lejburzyści szacują, że Rosjanie mogli wspomóc konserwatystów sumą około miliona funtów. Cameronowi dostało się też za przyjęcie pieniędzy od żony byłego wiceministra finansów Rosji. Podczas aukcji na rzecz partii konserwatywnej wylicytowała ona możliwość rozegrania meczu tenisowego z premierem oraz z konserwatywnym burmistrzem Londynu. Lider partii pracy Ed Miliband sugerował w BBC, że premier zachowuje się jak hipokryta. David Cameron musi odpowiedzieć na parę pytań dotyczących pieniędzy, które bierze od rosyjskich oligarchów, czy tego tenisowego meczu. Nie może zaraz potem wstawać i mówić, jak ważną kwestią jest sprawa Ukrainy i że podejmiemy w niej odpowiednie działania. Premier musi naprawdę z uwagą patrzeć na to, kto daje mu pieniądze. Wielka Brytania w sprawie kryzysu ukraińskiego obiera ostry kurs. Premier Cameron jest w pierwszym szeregu polityków domagających się dotkliwych sankcji przeciwko reżimowi Putina, który, jak twierdzi Londyn, wspiera ukraińskich separatystów. Hiszpańska policja rozbiła szajkę. Fałszerzy dokumentów ułatwiali kubańskim imigrantom przedostanie się do Meksyku. Stamtąd imigranci mogli dalej próbować przejść granicę ze Stanami Zjednoczonymi. Szajka działała w Madrycie i na Teneryfie. Ewa Wysocka. Aby dostać się do Meksyku, imigranci muszą najpierw opłacić drogą wizę. Zwolnieni z niej są ci, którzy mają kartę stałego pobytu jednego z krajów Unii Europejskiej. Wyrabianiem takich właśnie dokumentów zajmowała się rozpracowana w Hiszpanii szajka. Zdaniem policji z jej usług korzystali wyłącznie obywatele Kuby. O istnieniu fałszerzy dowiadywali się z biur podróży, z którymi współpracowali przestępcy. Za każdy dokument płacili $2000. Podczas rewizji policja znalazła kilkanaście fałszywych kart pobytu, pliki czystych dokumentów i pieniądze. Aresztowano 3 Hiszpanów i 11 Kubańczyków. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Koszmar pasażerów, setki odwołanych albo opóźnionych samolotów to komunikacyjna gehenna na wschodzie Chin. Zarządzający ruchem lotniczym winią wojsko.